Pozorovať, keď tak prichádzate a s takým širokým úsmevom a sa pozdravujete. Je to niečo, čo teší aj moju dušu. Takže buďte srdečne vítaní na tomto mieste na pravidelných bohoslužbách Apoštolskej cirkvi o 9:30. A kľudne zaujmite miesto, je tu dostatok miesta. Zadné by som poprosil nechať pre otcov, matky s deťmi starých rodičov, prípadne prastarých rodičov, ak máme. A takže buďte požehnaní. Dneska sme sa zišli na tomto mieste a kvôli tomu, aby sme vzdali česť tomu, komu patrí česť. Je to Ježiš Kristus a je to jediné meno, kvôli ktorému sme na tomto mieste. Je to Ježiš Kristus. A je to jeho sláva, jeho moc, jeho dobrota. A tužím, aby sme na dnešnom stretnutí, na dnešných bohoslužbách prežili Boží dotyk. Tužím, aby sme zažili a okusili z Božej dobroty, ktorú Boh má dnes pre nás pripravenú. Ja verím, že ste prišli na toto miesto s takým očakávaním, čo Boh má nové pre vás pripravené. A rozmýšľam nad jednou vecou. Včera sme boli na prechádzke s rodinkou a mimo iného sme zabludili aj na cintorín. A tak som pozeral na tie hroby a som hovoril mojej manželke, že pozri sa, Sonička, že tento človečik žil iba 3 dní, také malé bábetko. Že tento 5 týždňov mal napísané na náhrobku, žil 5 týždňov. A o chvíľu ďalej bol hrob, kde ležal človek, ktorý sa dožil 90 rokov. A tak som si uvedomil, že a ďakoval Bohu za tie roky, ktoré mi dal. Za ten vek, ktorý mi dal milosť dožiť sa. A že to nie je samozrejmosť. Tie dni, ktoré žijeme, tie dni, ktoré prežívame, že je to z Božej milosti a je to Boží dar. Že je to niečo, čo nám Boh daroval. Každý jeden deň, každá jedna chvíľa. Pri tom zhone, pri tých povinnostiach si to tak človek ani neuvedomí, ale včera mi to tak veľmi zarezonovalo v mojej mysli, v mojom srdci, že skutočne každý jeden deň je takým darom od Boha. Skutočne darom od nebeského Boha. A ja túžim, aby dnes sme skutočne vyjadrili takú vďaku Bohu za to, že nám dal život a že náš život má zmysel, pretože život prežitý s Ježišom Kristom má zmysel. Chcem vám prečítať, alebo nám prečítať jeden žalm, ktorý celý týždeň tak nejak žije a vo mne, respektíve tie verše, ktoré sú v ňom napísané. Je to 84. žalm. Je tam zaznamenané asi toto. Aké sú milé tvoje príbytky o Hospodine mocnosti? Duša mi túži priam práhne po sieňach Hospodinových, srdce a telo mi plesá v ústrety Bohu živému. Aj vtáča našlo si domov, aj lastovička hniezdo, kde uklada si mlaď. Oltáre tvoje, Hospodine mocnosti, král môj a Boh môj. Blahoslavení, ktorí prebývajú v tvojom dome, oni ťa stále chvália. Blahoslavený človek, ktorý v tebe nachádza silu, tí, čo majú na mysli cesty do chrámu. Keď prechádzajú suchým údolím, premieňajú ho na prameň a požehnaním pokrýva ho jesenný dážď. S pribudujúcou silou kráčajú, aby sa ukázali pred Bohom na Sione. Hospodine Bože mocnosti, počúvaj na moju modlitbu. Načúvaj Bože Jákobov. Hľaď Bože štít náš a pozri na tvár svojho pomazaného, lebo lepší je deň v tvojich sieňach ako inde tisíc. Radšej chcem stáť na prahu dome svojho Boha, ako zdržiavať sa v stanoch bezbožnosti. Lebo Hospodin Bohom je slnkom a štítom, milosť a slávu udeluje. Hospodin neodoprie blaho tým, čo chodia bez úhony. O Hospodine mocnosti, blahoslavený človek, ktorý v teba dúfa. Je to niečo, čo je veľmi hlboké, vyjadrené v týchto veršoch. A ja chcem vypichnúť iba dva verše. Jeden je tretí, hovorí: duša mi túži priam prahne po sieňach Hospodinových, srdce a telo mi plesá v ústrety Bohu živému. Ja túžim, aby sme mali takúto túžbu, aby sme mali takýto smet po Bohu, ako má ten žalmista. Že je to niečo, čo chceme zažiť jednoducho. Jednoducho, čo chceme zažiť. Chceme okúsiť, aký je Boh, že chceme sa s ním stretnúť. Nechceme iba okolo prejsť, lebo Boh je na tomto mieste skrze Ducha Svätého a On chce jednotlivo ku každému srdcu pristúpiť A ja verím, že keď zažijeme Boží dotyk, tak budeme môcť vyznať jednu vec. Lebo lepší je deň v tvojich sieňach ako inde tisíc. Keď nad tým rozmýšľam, tak uvažujem, že skutočne, keď idem niekde na dovolenku, idem do zahraničia, ja neviem, keby som strávil dovolenku niekde v Tichomori, v Karibiku a bol by som tam 1000 dní, tak je to fajn, že? Bolo by to fajn. Aj keby som tam išiel na 14 dní, bolo by to fajn. Keby to bolo 1000, bolo by to fajn. Ale tu je zaznamenané, že lepší je deň v tvojich sieňach ako inde 1000. Ja túžim, aby sme sa dneska tak túžili pred Boha postaviť, že sme hladní, že sme smední, že ho potrebujeme, že sme bytostne závislí na ňom, že skladáme všetko a jednoducho Boh príde a zoberie nás, uzdraví, zoberie strach, dá pozbudenie, dá posilnenie, každý to, čo potrebujeme. Chcem sa s vami modliť, pozvať vás k modlitbe, skôr ako budeme chváliť Pána modliť sa, budeme počuť Božie slovo, aby sme sa mohli stíšiť, aby sme mohli dať Bohu do rúk svoje ťažkosti, problémy, niečo, čo nám zostalo v mysli, keď sme prišli na toto miesto, a nejakú ťažobu, ťažkosť, nevyznaný hriech, aby sme sa sklonili jednoducho pred Bohom a dali mu svoje obavy, svoje strachy, všetko, jednoducho boli úprimní. Poďme sa spolu modliť. Pane Ježišu, my ti ďakujeme, že nás voláš na toto miesto. Ja ti ďakujem, že sme tu zhromaždení preto, aby sme volali teba do svojich životov. Ja ti tak ďakujem, že si nám odpustil naše previnenia. Ja ti tak ďakujem, že si vylial svoju predrahu svätú krv a preto, aby sme mohli zažiť na novo obecenstvo s tebou, mohli zažiť večnosť s tebou, mohli zažiť uzdravenie, mohli prežívať lásku vo svojich životoch, mohli prežívať stratené obecenstvo, Bože, ktoré sme stratili skrze svoju neposlušnosť, zdor, sebectvo. Je ti tak, Bože, sa dávam do tvojich rúk tejto chvíli, Bože. Dávam svoj strach, svoje obavy, svoje všetky zlyhania, Bože, a vyznávame, že sme závislí na tebe. Že sme závislí na tebe, Ježišu Kriste. Ty si Pánom, Bože, na tomto mieste. Ty si Pánom v našich životoch. Bože, my túžime, Bože, sa teba dotknúť. My túžime, Bože, byť a prebývať s tebou na tomto mieste. Túžime prebývať, Bože, aj tento čas. Tak ti ďakujeme, že si dobrý, že si mocný. Chceme oslaviť tvoje sväté meno. Chceme ti poďakovať za to, že si dobrý. Chceme vyvyšovať tvoje sväté meno, Bože. Si hodný našej úcty, si hodný našej chvály, si hodný našeho dobrorečenia, pretože ty si väčší než naše životy. Ty si večný Boh a mocný Pán. Haleluja. Haleluja. Haleluja. Amen. Amen. Amen. Nech je požehnané meno a pozývam vás všetkých, tomu, aby sme mohli Boha oslavovať a chváliť jeho meno. Haleluja. Dobré ráno vám prajem. Poďte s nami chváliť Pána. Lepšia je chvíľa pri Hospodinovi ako inde 1000 dní. Spomenul som si na jeden verš, ktorý hovorí, mám ho veľmi rád, v dobrý deň buď dobrej vôle, v zlý deň si uváž, aj tento stvoril Hospodin tak ako tamten. Takže dnešný deň stvoril Hospodin, je na nás, aby sme si to uvedomili, aby sme sa rozhodli chváliť Pána, prišli k nemu s celým srdcom, nechali preč od zmysle všetko to, čo nás ťaží a išli ho chváliť, pretože práve dnes je chváliť čas. Práve dnes je chváliť Pána čas, byť v svätyni jeho svätá ducha, každý deň mu dôveruje a chválu Bohu vzdaj. Božia sláva toto miesto naplní. Pána chváľ, Pána chváľ, Pána chváľ, Pána chváľ, Pána chváľ, Pána chváľ, Pána chváľ. prebýva. Chválu Bohu vzdaj, Božia sláva toto miesto naplní. Pána chvál, Pána chvál, Pána chvál, Pána chvál, Pána chvál, tak Pána svoju chvál. Práve dnes, práve dnes. Chválu Bohu vzdaj, Bože sláva toto miesto naplní. Pána chvál, Pána chvál, tak Pána chvál, Pána chvál, tak Pána chvál, Pána svojho chvál. On prebýva. Keď jeho manu vzývame, každý deň mu dôveru a chválu Bohu vzdaj, Božia sláva toto miesto naplní. Pána chvál, tak Pána chvál, Pána chvál. Poďme všetci, Pána chvál, tak Pána chvál, Pána chvál, Pána chvál. Pána svoju chválu, Pána svoju chválu, Pána svoju chválu. Uvedomujete? Prišli vás sem ťahať niekam? Ale že vy ste prišli sem? Chváliť. Záleží vám na tom, čo s tým spravíte. Ono, že hráme dnes veľmi kvalitne, alebo ale nejde o to. Ide o to, že je tu náš kráľ, je tu Ježiš, je tu prítomný a on chce vidieť vaše zdvihnuté ruky, on potom túži. Túži, aby videl vaše zdvihnuté ruky, vaše otvorené srdcia, vaše mysle, ktoré sú pripravené, ktoré sú zbavené všetkých predsudkov. Áno, vaše zodvihnuté ruky, otvorené srdcia, mysle zbavené predsudkov. Pána svojho chvál. Pána chvál. Pána chvál. Pána chvál. Pána chvál. Teba, Pane, vzývame. Teba chválime, Ježiš. Prišli sme sa ti skloniť, Pane. Ty si kráľ, si hodný našej chvály, Bože. Ty si hodný našich chvál, našho uctievania. Ty si hodný našich srdc, Pane. Našich piesní. Ty si hodný našich čistých úst. Nikde je dôležitejší ako si ty. Nikto sa ti nevyrovná. Nemôžem ťa s nikým a s ničím porovnávať. Ale ty si môj vzorom, ty si dôvodom, na ktorý ráno vstávam. Pane, ty dávaš zmysel mojim dňom. Mi ukazuješ, že to všetko, čo sa mi zdá ako zničené, je tvojim pohľadom dobre pre mňa. Tvoja vernosť ma nikdy neopustí a nikdy nezoberieš odo mňa ani jedno zasľúbenie, ktoré si vyriekol. Nikdy nehovoríš na prázdno. Nikdy nehovoríš len preto, aby si niečo povedal, ale vždy, keď hovoríš, tak to má zmysel a dotýka sa to generácií. Tvoje slova sú večné, Pane. Ty si pravda. Si svätý. Dovol nám dnes prísť k Tebe blízko. Dovol nám zažiť zlomok nádherného času v Tvojej prítomnosti. Dovol nám, aby naše mysle boli pripravené. Ty sám ich pripravuj. Otoč nás na Teba. Dôvodom. Svätý, svätý, trikrát svätý. Svätý, svätý, svätý, je náš Boh všemocný Pán. On sám je slávny, mocný Pán, silný Chrám. Slávny, slávny, slávny, je náš Boh všemocný Pán. Múdrosť, moc a láska, celým vesmírom zem jeho slávu rozpráva, mocne konečnú seba jeho šťastím spieva si náš dál, jeho šťastím spieva si náš dál. On vládne celým vesmírom zem jeho slávu rozpráva, mocne konečnú seba jeho šťastím spieva si náš dál. Boh všemocný Pán. vesmírom, zem jeho slávu rozpráva, moc nekonečnú v sebe má. Jeho šťastím spieva si nám, ováme celým vesmírom, zem jeho slávu rozpráva, moc nekonečnú v sebe má. Jeho šťastím spieva si nám, on vláde celý vesmírom, zem jeho slávu rozpráva, moc nekonečnú v sebe má. Jeho šťastím spieva si nám. Celý vesmír. On vládne celý vesmír. Zem jeho slávu rozpráva. On vládne celý vesmír. On vládne celý vesmír. On vládne celý vesmír. Vane celý vesmírom, on vane celý vesmírom, on vane celý vesmírom, on vane celý vesmírom, on vane celý vesmírom. Vládneš celým vesmírom, Ježiš. Tebe patrí sláva a česť. Ty vládneš celým vesmírom. Ty vládneš celým vesmírom. Tvoje meno je slávnejšie ako ktorýkoľvek iný spevák alebo známy človek, človek, ktorého si ty stvoril. Tvoje meno je známe, najznámejšie po celej zemi. Nikto nie je slávnejší od teba, Ježíš. Ďakujeme za to, že môžeme byť priateľmi slávneho Boha. Že môžeme byť poctení tvojou blízkosťou, tvojim priateľstvom, tvojim záujmom. Že ťa môžeme poznať osobne. Že môžeme mať miesto v svojich srdciach pre teba. Pane, chceme ti vyznať svoju lásku. Chceme ti vyznať, že naše srdcia sú plné vďaky. Že sú plné nevysloviteľného obdivu oproti tebe. Srdce pieseň. že si prišiel k nám, môj drahý Pane, môj vzácny Ježiš. Radosť mám, že si pozval aj mňa, lepšie miesto požehnanie, ktoré som mohla prežiť minulý týždeň. Tí, ktorí sú so mnou na skupinke, zrejme vedia, že mi nebolo dobre. Že som bola dole. Že mi bolo ťažko. A ja strašne nemám rada, keď mi je ťažko. Lebo nevidím, neviem, čo je dobré. Lebo viem, čo je dobré, ale nemám silu to robiť. A Boh ku mne hovoril cez Izaiáša. Je tam napísané toto. Jaseň neplodná, ktorá si nerodila. Prepukne v plesanie. Vykrikni, hoci si netrpela bolesti, lebo opustená má viacej synov, ako vydatá, vraví Hospodin. Rozširuj miesto pre svoj stán, rozprestri koberce svojho stánu, nešetri. Predlžuj svoje laná a upevňuj svoje stanové kolíky, lebo sa roztiahneš napravo i naľavo a tvoje potomci vstúpia do detičstva pohanov a osídlia spustošené mesta. Neboj sa, lebo nevídeš na hanbu, necíť sa potupenou, lebo sa nemusíš píriť, pretože zabudneš na hanbu svojej mladosti a na potupu svojho vdovstva si už nespomenieš. Lebo tvoj tvorca je tvojim manželom. Jeho meno je Hospodin mocnosti, tvoj vykupiteľ, svätý Izraela. Bude sa volať Bohom celej zeme. Veď Hospodin ťa povolal ako opustenú a v duchu skormútenú ženu. Lebo keby sa aj vrchy pohli a pahorky sa klátili, tvoja milosť sa nepohne od teba. Ani moja zmluva pokoja sa neskláti, hovorí Hospodin, ktorý sa zmiluva nad tebou. Ty biedna, zmietaná, bezútešná. A hľa tvoje základné kamene položím na drahokamy a tvoje základy na zafíry. Nijaká zbraň zhotovená proti tebe nebude úspešná a každý jazyk, ktorý sa zdvihne proti tebe k súdnemu výroku, ty zatratíš. Toto je údel sluhov Hospodinovi. Ich spása odo mňa. Je výrok Hospodinov. Ja som presvedčená, že to nebolo len pre mňa. Viem, že myslím, cítim, že je nás tu viacej, že je viacej takých, ktorí sa cítia bezútešní, zmietaní, výchrycov. Takí, ktorí sú dole. Ale Boh nám hovorí, že ja ťa kladiem na zafíry, kladiem ťa na drahé kamene. Si pre mňa vzácna, si pre mňa vzácny. Si pre mňa ten, pre ktorého som dal život. Toto je údel sluhov Hospodinových, aby sa mali dobre. Aby boli hore. Keď som sa o tom zdieľala s Vládkom, on hovorí, že nie je problém v tom, čo nedokážeme alebo nevieme. Ale problém v našej mysli. že nedokážeme rozmýšľať o tom, že niečo ide, že niečo sa dá, že s Bohom sa dá všetko. Lebo nejaká zbraň zhotovená proti nám nebude úspešná. Bože, zasľúbenia sú večné. Nikdy nehovoril len preto, aby niečo povedal. Hovoril preto, aby sa nás dotkol, aby nám hovoril. Aby sme poznali svoju cenu, ktorú máme. Ktorú máme pred ním. Hoci by nás vôbec nemusel pokladať za nič. Lebo sme jeho dielom. A on nás dvíha. Kladie nás na drahé kamene. Mu viac, ako si dokážeme predstaviť, ako si dokážeme myslieť. Pozeraj sa odnes na seba tak. Pozeraj sa Božími očami. Zober si jeho zasľúbenia. Nedaj si ich zobrať. Nedaj si ich ukradnúť. Ruku mi daj a všetko, čo máš, mi odovzdaj. Tvoje trápenia a smutky dávnych chvíľ. Veď ja rád ťa mám a iba ja sám vyliečím ťa z rád. Všetko, čo máš, to zanechaj. Potom pôjdeš. Veď ja rád ťa mám a iba ja sám privediem ťa práve tam, kde zvíťazí. Jedným z tých najťažších chvíľ, keď cítiš dno a viac stáť nemáš síl, vtedy pamätaj, že som tvoj Boh a Pán a ja sa postarám. Stále priamo bezpečný. Veď ja rád ťa mám a iba ja sám ukryjem ťa v tvojí krídia bystratý. Keď žiješ jednu z tých cítiš dno a viac stáť nemáš síl, vtedy pamätaj, že som tvoj Boh a Pán a ja sa postarám, ja sa postarám. Ja sa postarám. Ja sa postarám. Ja sa postarám. srdce mi zmení. Len dotyk tvoj, ku mne ty sám si prišiel. Si mojou piesňou, mám ťa tak rád, predivný radca, môj priateľ. Srdce mi zmení, len dotyk tvoj, ku mne ty sám si prišiel. Ťahni ma, Pán môj, láskou len. Ukry ma v objatí. Skloniť hlavu k tvojmu srdcu patrí čest a chvála. Patrí ti moc a majestát. Ďakujeme ti, že sme hodní stáť na tomto mieste. Ďakujeme, že si trikrát svätý Boh, Pane. Pane, odpúšťaš každý vyznaný hriech, odpúšťaš každú neprávosť. Uzdravuješ naše životy, naše vzťahy. My ti za to ďakujeme, Pane Ježišu. My vzývame tvoje sväté meno. Ďakujeme ti za tvoj kríž, Bože, za tvoje spasenie, za tvoju milosť. Tvoju dobrotu, za tvoje zmrtvý stanie. za to, že si v sláve, za to, že si na nebi, že tróni, že vládneš. Že ty si pánom v našich životoch. My ti za to ďakujeme. Ďakujeme ti za to, že si nám prichystal príbytky a chystáš nám príbytky v nebi. My ti ďakujeme, že si dobrý, že sme povolaní do večnosti. My ti ďakujeme za milosť, ktorú si nám daroval. Ďakujeme ti za tvoju lásku, ktorá mení naše životy. Ďakujeme ti, Ježiš, za milosť, ktorú si nám daroval. Ďaká ti, Bože, za naše životy. Ďaká ti za naše rodiny, za deti, Pane. Našich priateľov, za našich rodičov, Bože, ti ďakujem. Ďakujem ti za našich susedov, Bože, za našich kolegov v práci. A tak žehnáme v milosťou. Žehnáme im milosťou. Žehnáme im milosťou, Božou milosťou. O Bože, ja sa tak modlím, aby sme boli ľudia milosti, ľudia zmierenia, ľudia odpustenia. Ľudia odpustenia, ľudia zmierenia, Bože, ktorí volajú do zmierenia, Bože, ktorí volajú do odpustenia, ktorí volajú do uzdravenia, Pane Ježišu. Nech sme ľudia, Bože, tvojho srdca. Ježiš, nech sme ľudia plní tvojej milosti, plní tvojho charakteru, plní toho, že sa zapierame, Bože, a zomierame sebe a žijeme pre teba, Ježiš. Bože, nedokážeme sami toto učiniť, Bože, ak ty nevložíš svojho ducha do nášho vnútra. A tak ti ďakujeme, že ty toto všetko robíš, že ty to všetko činíš, Ježiš. Vzývame ťa na tomto mieste. Vzývame ťa, Duchu Boží. Duchu Boží, váň. Halelúja. Tak ako boli rúcané múry Jericha, nech sú búrané bariéry v našich životoch. Predsudky, obavy, Pane, strachy, veci, ktorými nevieme pohnúť, nech sú zmenené v mene Ježiša Krista. Nech sú uvoľnené, nech sme slobodní, Bože. Halelúja. Halelúja. Halelúja. Tie patrí čest, chvála i sláva na tomto mieste. Halelúja. Halelúja. Sláva ti, Ježiš. Halelúja. Bratia, sestry, zostaňme ešte v úctievaní a chválach, modlitbách a prosím, chváľa, ako ešte nás mohli v jednej, prípadne dvoch piesňach viesť v chválach. A bude vykonaná zbierka. Nech vás Boh požehná každého, kto dá ochotne na Božie dielo. Nech vás Boh požehná. Než najvyšší štít obšiaje, než do oceánu zmenila môj svet. Zmenila môj svet. Môj Boh, tebe dýcham, pre teba tu som. A viem, láskou si ma získal, sebe priviedol. Smutok je preč, šťastí ma napoľnáš, učíš ma láskou žiť. Tvoja láska je silnejšia než vietor, ona vyššia je, než najvyšší štít, hlbšia je, než do oceánu. Zmenila môj svet. Môj Boh, tak ja tebe dýcham, pre teba tu som. Získal v sebe priviedol. Smutok je preč, šťastí ma naplnáš, učíš ma láskou žiť. Tvoja láska je silnejšia než vietor, ona vyššia je, než najvyšší štít, hlbšia je. slavnejšia než vietor, ona vyššia je, než najvyšší štít, hlbšia je, než do oceánu. Tvoja láska, tvoja láska je silnejšia než vietor, ona vyššia je než najvyšší štít, hlbšia je než do oceánu. Zmenila môj svet, zmenila môj svet, zmenila môj svet, zmenila môj svet. Láska je silnejšia než vietor, ona vyššia je než najvyšší štít, hlbšia je než do oceánu. Zmenila môj svet, zmenila môj svet, zmenila si. Pane Ježišu, my ti ďakujeme za tvoju lásku. Ďakujeme ti za to, že mnoho nedokážeme pochopiť. Ďakujeme ti za to, že to všetko, čo si pre nás učinil. Pane, my ti nedokážeme nejak zaplatiť späť, nejak vrátiť. Ďakujeme ti za tvoju obeť na kríži, za obrovskú a najväčšiu obeť, ktorú si učinil. Ďakujeme ti za to, že si šiel k Otcovi a teraz si po jeho pravici. Za to všetko, že prihotovuješ miesto pre každého jedného z nás. Pane, my sa skláňame tento čas pred tebou. A túžime vyznať, že si ten najvyšší Pán, že si vládca, že si Boh, ktorý učinil nebesia aj zem, skrze ktorého postalo všetko to, čo sa vidí z neviditeľného. Ďakujeme ti za to, že si víťaz, že si lev z Júdy, ktorý zvíťazil a víťazí nad tým, ktorý prišiel, aby zahubil, aby oklamal. Tak sa skláňame, Pane, tento čas pre tebou a uctievame ťa, Pane, v duchu a pravde. Ako služobníci, Pane, ktorých si ty praješ, aby ťa uctievali v duchu a v pravde. Pane Ježišu, ty buď vyvýšený na týchto bohoslužbách. Pane, ty buď vyvýšený v našich životoch, kdekoľvek sme. Pane, očisti každého jedného na tomto mieste, ktorý prišiel s úprimným srdcom a aby sa poklonil pred tebou. Očisti, prosím, od každej neprávosti. Ako si zaslúbil vo svojom slove, že ktokoľvek vyznáva svoje hriechy, ty si verný a pravdivý, aby si ho očistil od každej neprávosti, odpustil každý hriech. Pane, my ti za to ďakujeme v tejto chvíli. Ty buď vyvýšený na tomto mieste, Ježiš. Ty buď vyvýšený, Ježiš. Amen. Amen. Amen. Som rád, že dnešný deň môžeme okrem toho, že sme prišli na toto miesto, aby sme vyvýšili nášho Boha, aby sme počuli jeho slovo. Môžete si kľudne posadať. Môžeme mať aj jednu fantastickú udalosť. Minulý týždeň takto spomínal, alebo neviem, či to bolo minulý týždeň, že do tohto zboru chodí kvantum detí. A je to Božie požehnanie, je to milosť, je to naša budúcnosť. Moji rodičia, keď ma nútia, aby som sa ženil, tak používajú hlavný argument. Kto sa o teba na starobu postará? On sa tak zamyslel, že je to vážny argument. Ale chcem povedať, že sme vďační za to, že máme aj deti v zbore. Sme vďační za to, že Boh ich dáva. A či dáva, či nedáva, môžeme ho oslavovať, môžeme ho vyvyšovať. Ale tento čas chcem, aby sme mali takú zvláštnu udalosť. Ježiš, čo robil Ježiš, keď, aký mal Ježiš vzťah k deťom? Kto mi viete povedať? Robil nejaké zvláštne obrady? Krstil ich? V koľkých rokoch sa Ježiš krstil, povedzte? Koľko? No, správne vravíte. Na začiatku svojho účinkovania. To znamená, mal pouhých 30 rokov. Amen. Halelúja. Ježíš deti síce nekrstil, ale Ježíš ich žehnal. Každý, kto pozná správny a hlboký význam krstu, vie, že krst je dôsledkom toho, čo sa udeje v srdci človeka. Následne prichádza po tom, ako my sa obrátime a uveríme v Pána. Je vyznaním toho, čo sa v našom živote deje. Je to akoby spolupodobnosť toho, že Ježiš zomrel, ponoril sa, zomrel, išiel do hrobu a vstal z mŕtvych. Aleluja! My ako cirkev sa tešíme z toho, že Ježiš vstal z mŕtvych. Dnes je deň skriesenia, preto každú nedeľu sa cirkev schádza, lebo je deň skriesenia. Haleluja! A Ježiš žehnal deťom. Je napísané, tedy mu priniesli dieťatka, aby na ne skladal ruky a modlil sa nad nimi. A učeníci im dohovárali za to. Ale Ježiš povedal, nechajte dieťatka a nebraňte im prichádzať ku mne, lebo takých je nebeské kráľovstvo. A keď skladal na ne ruky, odišiel odtiaľ. A dnes, ja by som chcel poprosiť, máme tu rodinu Slaninovcov, ktorým sa narodilo dieťatko. A ja by som chcel, aby tak, ako sme tu celé zhromaždenie, aby sme mohli im žehnať, aby sme mohli sa za nich modliť a predovšetkým za ich nový prírastok, za Sáru. Dúfam, že to úplne správne vyslovujem. Ale túžim, aby sme žehnali nielen Sáre, ktorá určite potrebuje Božie požehnanie, pretože vykročila do života z Božej milosti, ale chcem, aby sme žehnali celej ich rodine. Aby sme ich požehnali tak, ako sú, aby ju dokázali v láske Kristovej, aby ju dokázali v Božích princípoch, v Božom slove, viesť a vychovávať, aj keď to samo ju nezachráni. Musí sa sama rozhodnúť pre Ježíša raz. Ale môžeme jej v tom žehnať. Môžeme akoby to modlitbou a tým žehnaním pripraviť cestu k tomu, aby raz mohla poznať Pána, aby mohla mu patriť a byť Božou služobníčkou. Ja poprosím, Janko, môžem ťa poprosiť, že by si mi držal mikrofón? Pane Ježišu, my ti ďakujeme za túto milosť, za toto dieťatko. Ďakujeme ti za to, že jej môžeme žehnať, Pane. A Pane, my je teraz žehnáme v mene Ježiša Krista. Pri každom vchádzaní i vychádzaní, pri líhaní i vstávaní. Pane, ochraňujú na jej cestách, ochraňujú v jej živote. A predovšetkým ťa túžime v tejto chvíli vyvýšiť, že ten život, ktorý si jej dal, je od teba. Že je to život od teba. Pane, požehnajú na vzraste, Pane, požehnajú v duševnej oblasti, ale predovšetkým v tom, aby raz mohla poznať Teba, vyznať ťa za svojho pána a spasiteľa. Pane, ty si ten, ktorý si jej dal život. Ty si ten, ktorý si ju utkal v lone matky, ako píše žalmista. Pane, ty si ten, ktorý prichádzaš, aby si, pane, pred ňou pripravil cestu. Ty si ten, ktorý máš dobré úmysly s ňou. Pane, my je v tomto duchu, pane, v duchu tvojho slova, pane, v duchu tvojich požehnaní, v duchu tvojej milosti, pane, žehnáme na jej cestách. Pane, prosíme ťa o to, aby si dal svoje zabezpečenie do jej života. Aby si, pane, udržal zdravú, pane, aby mohla rásť a, pane, byť takou chodiacou, byť takým chodiacím svedectvom, pane, tvojej lásky, tvojej milosti a milosrdenstva. Pane, nech je požehnaná v tvojom drahocennom mene Ježiš. Nech je požehnaná v drahocennom mene Ježiš. Haleluja, pane. Ďakujem ti zo srdca. Pane Ježišu, ja ti ďakujem, že môžeme žehnať. Môžeš si ho zobrať. Pane Ježišu, ja ti ďakujem, že môžeme žehnať aj celej rodine, pane. Ďakujeme ti za mamičku, za ocka a takisto za nich prosíme, pane, aby ty si, pane, ich zabezpečil, aby si im dal silu ísť dopredu vo všetkom, pane, keď aj budú vychovávať, keď aj prídu ťažkosti, keď či už puberta príde, alebo akékoľvek situácie, kedy dieťa má prelomové situácie vo svojom živote. Bože, prosím o tvoju ochranu, o tvoju milosť, o tvoje vedenie, o tvoju múdrosť aj pre rodičov, aby tak, pane, láskavou rukou, aby nejakým spôsobom, nejakým len represívnym spôsobom ho nevychovali, ale v tvojej láske, pane, príkladom, v tvojom pokoji a, pane, v tvojom duchu. Menej Ježiša Krista buďte požehnaní. Menej Ježiša Krista, pane, prosím, aby ty si ich naplnil svojim duchom a svojou múdrosťou. Menej Ježiša Krista. Haleluja. Choďte v Kristovej láske. Amen. Amen. Buďte mocne požehnaní. Tešíme sa zo Sári a verím, že aj ako spoločenstvo budeme na nich myslieť modlitba a budeme tak mať aj pred očami toho, že ju pán dal. Chcete? Buďte požehnaní. Ahojte. Vďaka Bohu, že aj takúto milú slávnosť môžeme mať a skutočne deti sú požehnaním. Žehnáme rodine. A ja poprosím Ľuba, aby sa mohol zdieľať s Božím slovom ďalej. A verím, že Boh má prichystané veľmi dobré veci pre nás tento deň. A takže buďte požehnaní. Ja som si teraz uvedomil, a to ma veľmi mrzí, že my sme chceli jej ešte zahrať pieseň. A chcem vás poprosiť, chvalospeváci, nehnevajte sa na mňa, poďte ešte. A ja som myslel, že tú pieseň počas modlitby zahráme a ja som si to neuvedomil. Takže ak vás môžem poprosiť ešte, nie je to kvôli tomu, že chcem prispieť k vášmu zdraviu, aby ste sa prebehli. Odpúšťate mi. Ja som úplne zabudol. Som sa už tešil. Sa necítim pripravený veľmi. Kto ju poznáte, tak môžete pridať. Sme tvoje dietky, čo stoja pred tebou. Každý z nás túži dotknúť sa ti rúk.